هر روز شب تنهایی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آ مدینے سے، ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، آئے پیغام مدینے سے، سرکار کرم کی بھیک ملے، میں سائل ہوں تو داتا ہے، سرکار کرم کی بھیک ملے، میں سائل ہوں تو داتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں سجدوں کی کمائی طرف تیبہ کی گدائی ایک طرف، سجدوں کی کمائی طرف تیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے، جو در پہ نبی کے آتا ہے، ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب جب یاد مدینہ آتا ہے ہر روز شب تنہائی.